Bismillahir Rahmanir Rahim. Ono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko muhadara arana bi unwan tadhkiratul muslimati bi haqiqati libasiha fil islami ko du woni andintinugol o do sonnajo juldo jebbilaniɗo Allahu tabaraka wa ta'ala ko woni tigi tigi cancol makko ngol ka islam. Wondude musibɓe men maketeɓe Abu Fatima kalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفق لما يحبه جل ثناؤه ويرضى ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يأتي الله سبحانه وتعالى Allahu joomi meeɗen hannduɗo e yettoore nden o fuddi e mayre, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala neminɗo e meeɗen nemaaji yaajuɗi, o yurmini en kanko jalla wa ala yurmeende yaajunde, o moƴƴi e meeɗen moƴƴereeji ɗi tawata annda adadu majji siwana kanko Allahu jalla wa ala wahda, wana o ɓanginirani en noon ka qur'anaare teddune. Jomi me wi wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kanko Allahu jalla wa ala o okki on o waɗani on kala ko ngurdam moɗon ɗan landi, tawi o wawata wonde ɓawo ɗum ɗon, o wawata wurude tawa ɗum ɗon wodaka e moɗon, kanko Allahu jalla wa ala o wi o okki on dendanigal ɗum ɗo, si tawi hawri on darike on dendanigal moɗon on jonnidiri haqqille e pehe, fi yawawu limude nemaji di kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wadani on nin, o wawata andude ittiri majji, o wawata andude adadu majji, o wawata moftude di. E jarnimo kanko Allah tabaraka wa ta'ala e do nemaji din di dendaningal majji. Bi seyde ke wonde reweteedo e gonga ala handudo e dewangal foddi e maggal si wana kanko Allahu jalla wa ala wahdahu la sharika lah. Bi seyde ke wonde nelado meden mo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o jiyaabe jomi meden tabaaraka wa ta'ala be kanko Allahu jalla wa ala o subi o teddini o mauni o burnini kanko Allahu jalla wa ala oneni be faade e meden enen dedo mofte yo Allahu tabaaraka wa ta'ala o beedu mantore makko ne e kisal makko gal e dow mabbe e dow dendani gal sahabaabe ben e kala jiyaado e yimbe der suudu mabbe hara ko gomdindo e kala neddo jogitiido odo sunna mabbe ha nyalaande dargal ara yeso dum do ko ono yo sibbe teddube e bandiraabe teddube mi salmini o ngodo salminaango ngo nando woni salminaango islam salminaango iman ara no sibbe meden ben be hardiniri non bi'auni rabbina tabaaraka wa ta'ala wa taysirihi wa tawfiqihi yewtere meden den e odo nyalorma tedduɗo e nder ndudo suudu joomi meden jalla wa ala yiloto e odo mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko tazkiratul muslimati bi haqiqati libasiha fil islami bima'na andin tingol odo sonnajo jebbilaniɗo Allah subhanahu wa ta'ala odo sonnajo yewdo wonde o jabi Allah tabaaraka wa ta'ala joomi odo sonnajo wiwdo o jabi kaado diina islamu diina odo sonnajo wiwdo o jabi ndedo alqur'anaare deftere odo sonnajo wiwdo o jabi nelano muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama annabajo imminaado e makko on nelado melado e makko on almami makko be o nyentinta ɓen e kala ko yowodiri e fiyakuji diina makko kan oɗo sonnajo mo tawata ko ni woni sifa makko on ko ni woni alhaali makko on ko andintingol oɗo ko honɗo woni tigi tigi ɗiɗo conci ɗi Allahu tabaraka wa ta'ala yamirimo kanko sonnajo o yo ɓorno ko honɗo woni tigi tigi ɗiɗo conci ɗi kanko sonnajo o shar'inana e kaɗo diina islamu yo o watto ko honɗo woni ɗiɗo conci ɗi tawata ko ɗi nelaɗo o sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe noddi mo faade e muɗum ɓe tinninimo yo o ɓorno waɗi noon si tawi hawri en taskike moƴƴa en tawa hiɗen e zamanu mo tawata ko wiyete ko ɓornateeri sonnajo on ko hunde nde tawata ko woppaade ka ɓuri e ɗuuɗude e sonnaaɓe ɓe ko hunde nde tawata ko welsindaande e muɗum ka ɓuri e ɗuuɗude e sonnaaɓe ɓe ko hunde nde tawata ko acciraande ɓaawo ka ɓuri e ɗuuɗude e ɓeeɗo sonnaaɓe tawile ɗum ɗo ko dewal ngal tawata ko dewal moolanangal ko dewal ngal Allahu tabaraka wa ta'ala o farli ngal kanko Allahu jalla wa ala o ɓangini ñaawoje muɗum ka deftere makko teddunde wona noon nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani ɗum kamɓe kadi sonnaaɓe maɓɓe ɓen e geɗalɓe maɓɓe suddiiɓe ɓen e dendaniingal sonnaaɓe gonɗinɓe ɓen e ɗeɗo mofte maɓɓe ɗe ɓe nela e muɗum kamɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe ganndi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli e wondema iblisu alayhi llana o jokkay o eɓɓay jokkugol dendaniingal ɓiɓɓe aadama ɓen kono ɓe o ɓurata jokkugol ɓen e ɓe o ɓurata majjinde ɓen e ɓe o ɓurata sonjude o tampina ɓen ko ɓeeɗo sonnaaɓe oɗo waɗi si tawi hawri o aroya yawmal qiyamati tawa natiija mo heɓi on kanko iblisu alayhi llana tawete sonna be be tawata ko iwbe ben ka aduna do burbe dudude e mabbe ben ko yite jahannama woni ko be yata tawa kambe sonnaabe ben ko kambe buro e ta hodoyde e dido juutede Allah tabaaraka wa ta'ala amma ka al jannati makko kanko Allah jalla wa ala yimbe be tawata ko iwbe ben ka aduna do be hoti ka makko ko sonnaabe ben burata fandude hodugol ka der al jannati makko kanko Allah jalla wa ala sabaneede ma majjinande moolanaade nde sheytaani o majjiniri ɓen e sabaneede ma soñja moolanaaɗo mo sheytaani o soñjiri ɓen nelaaɗo mo sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaka ni e hadise mo tawata ko selluɗo hadise wonɗo ko sahihain ittaaɗo e abdoullahi ibni abbas radiallahu anhuma sifa makko no itta kadi e imran ibni lhusaini radiallahu anhu nelaaɗo meɗen o sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء كم بن الله عليه الصلاة والسلام بماك جومي أن تبارك وتعالى أجل انتني لن الجنة فانكو الله تبارك وتعالى با أجل انتني لن أهل لن الجنة mi hayni oɗo aljanna mi tawi ko ɓura maraneede ton koɗanɗe e ko ɓura maraneede ton werdeeji ko ɓeeɗo ɓe tawata ko waasunooɓe ɓen ka ngurdan aduna ɗo baasal maɓɓe ngal haɗaali ɓe gomɗingol joomi maɓɓe baasal maɓɓe ngal haɗaali ɓe ñentingol nelaaɗo alayhi salatu wassalam baasal maɓɓe ngal haɗaali ɓe feewugol ɓe jokka diina allahu tabaraka wa ta'ala kan ɓe doga ɓe woɗɗitoɓe tajo iblisu alayhi la'ana ɓe maki allahu jalla wa ala o ƴellintinimmi kadi ngeeɗo yiite mi ndaari ngeeɗo yiite mi tawi ɓuraaɓe maraneede ton werdeeji ɓen ɓuraaɓe maraneede ton galleeji ɓen ɓuraaɓe maraneede ton koɗanɗe ɓen ko ɓeeɗo sonnaaɓe nelaaɗo on sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓeeɗo ɓe tawata la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ɓe makata ko tawata ko ko ɓe ɗetti e mbeleɗe maɓɓe ɗen alayhi salatu wassalam kala ko ɓe makani en e kaɗo diina joomi meɗen jalla wa ala o ɓanginani mo holli en wondema ɗum ɗo ko immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala ko wahyumo o wahyini ko woni addude ɗum e maɓɓe ko jibrilu alayhi salatu wassalam بمعنى الأمين في السماء ينزل على الأمين في الأرض بيرو جبريل عليه الصلاة والسلام هولا ببنك أسما الله جل وعلا جنة بهولا رندن بتبو بأدن ديرو هولا ربجنة دنلان عليه الصلاة والسلام بتواتكو كم بوني برا بهولا ببنك هوري ليدو كم بنلان عليه الصلاة والسلام ɓe tawata ko ni ɓe sifitori e habaruji maɓɓe ɗin ɗi ɗendaningal majje tawi kadi hadise on e hoore makko ko muttafaqun ala sihhati ko hadise mo tawata heno fotta sellugol makko o waɗi imamu lbukhari e imamu muslim goto kala e maɓɓe no filli kañum hadise on ka sahihu muɗum hollugol e wonnema kanko hadise on sikke ala e makko ko ɓuri e fannude nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ɓaɓe hollama ɗiɗo giiteeli ɓe ƴelliti e majji ɓe ndaari e majji ɓe tawi ɓuraaɓe maraneede to werde ɓen ko ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe tawata ko iwayɓe ka aduna ɗo ɓe maaka ni en kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam e hadise goo kadi mo tawata ko selluɗo mo imam muslim ɓe filli ka sahihu maɓɓe hadise ittaaɗo e abdoullahi ibni umara radiallahu anhuma نلاد عليه الصلاة والسلام بماك يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإنكن أكثر أهل النار نلاد عليه الصلاة والسلام كم بنلاد أن تبه بواجاد بيدو صنام عبد الله بن عمر بماك نلاد أن صلى الله عليه وآله وسلم بماك يا معشر النساء ko onoyyo sonnaaɓe ɗeɗo mofte an ko ono yo sonnaɓe ɓe minela e muɗum, ko ono yo sonnaɓe ɓe mi immina e muɗum, ko ono yo sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe Iblisu alayhi la'ana faala, ɓe maaki ɗuɗɗine ittugol sadaka. Ndaare e keyeji ɗi Allahu jalla wa ala arsiki on ɗin, anni yoɗon ko laaɓi itton sadaka fiyo Allahu jalla wa ala dandu on lette makko ɗe. Ɓe maaki wa akfirna minal istighfar, ɗuɗɗine kadi hattirde ɗuɗɗingol insinagol toro Allahu tabaraka wa ta'ala yaafuye. Tuubo rutton ka makko kanko Allahu jalla wa ala. Tuubon wono yimɓe ɓe tawata ko o ruttotoɓe ka makko kanko Allahu jalla wa ala. Nelaaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki fa inna kunna aktara ahli nnari, ɓe maaki ko waɗi onon sonnaɓe men ko onon woni ko ɓuroyta ɗuuɗoyde e yimɓe giiteli ɓe yawmal qiyama. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani en ɓe tabintinani en ɗum noon kadi e oɗo hadise selluɗo mo Imamu Muslim ɓe fillimo ka sahihu maɓɓe. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani en hadise goo kadi mo tawata ko hadise ittaɗo Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu, mo tawata oɗo kadi ko muttafaqun ala sihhatihi. Imamu al-Bukhari no fillimo ka sahihu maɓɓe, o wana noon Imamu Muslim no fillimo ka sahihu maɓɓe. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki inna aqalla sakinil janna annisa, ɓe maaki ande pellet sikke ala wonde ma yimɓe ɓe tawata ko iwayɓe ɓen ka aduna ɗo hota ka lahara, ko ɓurata fandude e maɓɓe honno yeede ka aljanna, ko ɓurata fandude e maɓɓe geɓo yeede ka aljanna, ko ɓurata fandude e maɓɓe werno yeede ka aljanna ko ɓeɗo sonnaɓe. Ndu holli wondema ɓeeɗo Iblisu alayhi la'ana o raɓɓinɗinaaki e fii maɓɓe, holli wonde kanko oɗo cheytan himo darani ɓeeɗo hattirde daranagol, himo sowwonsinde ɓeeɗo hattirde sowwonsingol, himo majjinde ɓe kadi hattirde majjingol. Oɗo waɗi si tawi karmokoɓe goo ɓe maaki wona Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, kañumma e ɓeeɗo karmokoɓe molanaaɓe ɓe tawata ko waɗuɓe ndeɗo deftere wiyetende Faydul Qadir Imamul Manawi, ɓe maaki kamɓe ɗiɗo rahimahumallah, ɓe maaki nde Allahu tabaraka wa ta'ala taguno yumma meɗen Hawwa alayha salam, o ittiɓe e gondu baaɓe meɗen Adama alayhi salatu wassalam, kanko jalla wa ala o tagiɓe o waɗi ruhu e maɓɓe. On saati Iblisu alayhi la'ana o ewni ko inni ayyatuhal mar'a anti nisfu jundi wa anti sahmi alladhi armi bihi wa lan akhta'a abada. Kanko Iblisu alayhi la'ana o ewni o wi ko ayyo sonnajo, ko an woni feccere kunu angu, bi mana kunungu mi wanyirta ngumbe mi yadata e mudum men kayite jahannam, ko an woni feccere kanyum ngun konu don an oɗo sonnajo. O wi kanko Iblisu alayhi la'ana wa anti sahmi alladhi armi bihi wa lan akhta'a abada, ko an kadi woni ndagawal an ngal tawata si tawi hawri mi faalama wañude gorko, mi faalama hendade gorko, ko an woni ndagawal an ngal mi fampoto ngal e makko tawa mi wopatamo abadan sinasi Allahu tabaraka wa ta'ala faabikim. Eyi Iblisu alayhi la'ana ko honto kanko woni ko o jogiti ɓeɗo sonnaɓe. Oɗasi tawi karmokoɓe ɓe maaki wondema ma ya'isa Iblisun qattun min rajulin illa atahu min qibalin nisa, wonde kala gorko mo Iblisu alayhi la'ana o taƴi tawi hande kadi o taƴike wawugol majjingol on ɗon, o rewi laawi makko ɗi o rewi ɗin ɗi fof majji, o ndaari pehe makko ɗe o fewjiɗen nde dendanigal majje, o tawi o wawali majjinde oɗo jiyaɗo Allahu tabaraka wa ta'ala, atahu min qibalin nisa, o ardanaymo e hedde ɓeɗo sonnaɓe. Kanko Iblisu alayhi la'ana o ɗuɗɗina tuyo gon e oɗo gorko, o ɗuɗɗina shahu gon e oɗo gorko, o weɓita ɓeɗo sonnaɓe e yeeso oɗo gorko. Si tawi kanko gorko on Allahu jalla wa ala faabakimo, o jokka tuyo makko on dina makko kanka ngappitora e gon ɗon sengo, dina makko kan ka ngappitora e gon ɗon sengo. Ko ɗum waɗi sen daari melano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be holli enno wonde ma no jiya e ko iblis alayhi lana o wanirta be do sonnaabe no jiya e ko sowon sinirta be do sonnaabe no jiya e ko o majjinirta be do sonnaabe no jiya e ko o nangirta be do sonnaabe o yaadiro e mabbe yite jahannama wadu golbe kambe sonnaabe ben sonnaabe be tawata ko salibe dido chonchidi Allahu tabaaraka wa ta'ala shar'inani be wada be sonnaabe be tawata ko bortide kayas wada be sonnaabe be tawata ko wirtide kayas wada be sonnaabe be tawata ko jindaybe be yaltina dido ngariji mabbe kanyum ma e chudariji mabbe be majjina be do jiyaabe Allahu tabaaraka wa ta'ala be sowon sina be do jiyaabe Allahu tabaaraka wa ta'ala be fitina be do jiyaabe Allahu subhanahu wa ta'ala annalahu alayhi salatu wassalam be makaniin hadithe mo imam muslim be filli ka sahihu mabbe itaro abu hurayra radhiyallahu anhu be maki sinfani min ummati lam arahuma min ahli an-nari be maki qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha wa fi hadithin akhar qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama il'anuhunna fa innahunna mal'unat bilaru alayhi salatu wa salam bimak wande manone jididi yimbe sifa jididi yimbe no e mofte mabbe den kambe ne laado alayhi salatu wassalamu bi ali bendo ko wana non kadi e der ndurnda mabbe dan haabe fejjina be yataabe few kono madama wahyu on aray woni e mabbe immorde ka allamul ghuyub o do mo tawata ko alimun allamun bi kulli shay woni allah jalla wa ala kanko jomiraado on tabaaraku wa ta'ala o humpiti be ndedo hunde tay ko aroyende baawo mabbe be maaki sifaaje didi no e mofte anden bennon mimmi aalibe kono ko jiyaabe e yimbe yite maana mudun tuma kala nde yiwdon be ande beedo ko yimbe be tawata Allahu tabaaraka wa ta'ala hino kambirani be wonde mako yite jahannama woni ko be yaata si tawi o yaafaaki be dido bonon daaji di be rondi e dido tanaaji di be rondi di yoni ko sodana be giiteli din kanyum ma e lette de tawata ko de be naatoyta e mudun de gambe ne laado alayhi salatu wassalamu be maaki قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس بما كيكو يمي بتاواتا هبه جوغي تي چبي لأننا داهور مادا هدي ويوا بوكي ناي تاوهي بسامو دي ايمي بين بساكو ايمي بين بأونيو ايمي بين ببيا بتاواكو سابو توني فيه بماري دولة اهور بينو فيه بماري دولة اهور بينو karmo ko be gobe firiri odo hadith be maaki ko e leede de tawata beedo be tawata ko ashurta fil balad bi maana halfina be ben ko innete ko reenu golimbe benno beedo be tawata ko police ben e den don nokkure tawa ko be onyotobe be tonyata gore den be detta chabbidi be jonnaadi yo be piw be sama e yimbe be tawata ben bonna hande be bonna jango be yana e mabbe be piya be be maaki ko sifa bene laado alayhi salatu wassalamu be maaki e odo hadith amma noone dimmo mutawata on ko on do woni mahallu shahid meden on e der hadith on laado alayhi salatu wassalamu be maaki wa nisaun e sonnaabe gambe ne laado alayhi salatu wassalamu be maaki kasiyatun sonnaabe be tawata ko duube chonchi tawayi ay goto e mabbe imo jogi valise je chonchi ayi ay goto e mabbe bawo o hebude dem valise je chonchi himo mari armoire mo tawata ko mardo batanji dududi tawa dun kadi no hebbina chonchi bawo on non armoire tawa himo mari beignoire je de o paaki goddun e mudu bawo den don beignoire je tawa himo mari portemanteau ji di o yowi chonchi go e mudu kono tawa kanko e dudirde ni chonchi kanko e marirde ni chonchi tawa fil haqiqati lelano alayhi salatu wassalam be maki ariyat tawa ko be sonnaabe be tawata ko boribe wadi chonchi di be jogitidin don ko cioncidi tawata di surrata cioncidi be jogiti din don ko cioncidi tawata ko fenninay di gece mabbe den cioncidi be jogiti din don ko cioncidi tawata ko fenninay di cukuli mabbe den cioncidi be jogiti din don ko cioncidi tawata ko yaltinay di becce mabbe den yaltina babbe mabbe den yaltina buse mabbe den yaltina gelenji mabbe den yaltina none no Allah tabaaraka wa ta'ala muliri benon be yalta ka yasi tawahi be waywa neddanke mo tawata o bomnaaki linsere ay kasiyatun maana mulun ko be kasiratu ko wiyate kon allibas ko be duudu be cionci kono kambe be don sonnaabe si tawi hawri nartama alhali mabbe on fil haqiqa tawete ko be aariyat ko sonnaabe be tawata ko bortibe wadi hande dayya sonnaajo hino wuppa cionci makko o yalta lilu goldin cionci o lila di boggi di nder tande den fo o lila din cionci e nder tande den fo ndara din cionci di o lili don tawa cionciol hay gotol alangol o waawi bornade tawangol yonimo ko juulirana Allah subhanahu wa ta'ala tawa cionciol hay gotol kanko o do ne danke o alangol tawata ko cionciol yonangol mo ko o juulirana joomiraado on tabaaraka wa ta'ala tawan den don julde de wonay julde de tawata ko timmunde dun don heewi hande e jubbe no heewi hande e sonnaabe be kambe nelaado alayhi salatu wassalam be maaki kasiyat ko be duudu be cionci kono aariyatun ko be sonnaabe be tawata ko be booribe nelaado alayhi salatu wassalam be maaki mailatun mumilat mailatun karmo ko be go firiri dun do wonna ko be ma'ilatun 'ani at-tariqis sawi bima'na ko be onyi be beseli lawol gol tawata ko feewu gongol be do ko sonnaabe be yaata darsu ko sonnaabe be andanda hore ma be yaata ka fi diina wawlete ko sonnaabe be andanda hore ma da ko sonnaabe be feewali e gol do lawol Allahu jalla wa ala o yahaybe wada shirkuji ko sonnaabe be tawata ko wada be zinaaji ko sonnaabe be tawata ko jentotoobe musique ko sonnaabe be tawata ko foppondiraabe e worbe janambe e ko wona dum do e boneji di tawata ko ittaydi be lawol pewangal e maaki wonne ma ko dum do woni maana ma'ilat wobbe go e karmo ko ben be maaki maana ma'ilat ay ko ma'ilatun fi mashihinna bi maana sitawi hawri kambe sonnaabe be hibe seppude a taway ko be wonbe e nyaajude ko be wonbe e bungude si be rewi be haynike worbe ka joni walla be sutike gorko be sanzay none no kambe sonnaabe be be seppirta non be wayla alhali no be woni e yarude non be yaha harahi be lejo be yaha harahi be bunga be yaha harahi be e onyo tawa dum do fo ko fi deftugol hakkille o do gorko fengade e mabbe woni ma'ilat be maaki mumilatun kambe ben non sonnaabe ko be tawata kani ko onyaybe maana mudu si tawi hawri sonnaajo njaatondiri e mabbe be onyaymo be ittamo e pewangal be artiramo e bone mo be woni on be onyaymo be ittamo e lawol gol be artiramo e lawol gol be woni e mudu gol be onyaymo be ittamo e doftare Allahu jalla wa ala be nattamo e doftare iblisu alayhi la'ana wa hakadha si tawi hawri gorko wattiili e mabbe o wadali hore makko welsindi do e mabbe o udditi deedo gite makko o leppike beedo o battike beedo o yewtidi e beedo be onyay mo haabe addamo e mabbe be fawamo wadugol bonondamo Allahu tabaaraka wa ta'ala yida o yarlaaki duwni zina mumilat nelaado alayhi salatu wassalamu be makiru usuhunna ko we mabbe den si tawi hawri o yiine den ko e mabbe don on taway ko eden no nandita e ko wiyete kon albukht ka asnimatil bukhtil ma'ila hino waywa yu gere ngeloba nde tawata ko onyine maana mudu si tawi hawri be ari mo intingol ko e mabbe den a taway hibe moobi imma chukuli mabbe din tege be moobadi be darna ka tumbo hore walla be mooba dum be wada ka sera hore walla be mooba dum be joddina ka hojjuduga tawa dun no wadi pumpuru molanando tawa si a haynike a tawa dun no ala ko nandi tamma si wana waju gere ngeloba wana non si tawi hawri ko mesh jibe wadi si tawi hawri ko perik jibe wadi si tawi hawri ko tisas jibe wadi e ko nandi e sifadi do peje tawa dun no ko alhali mu'annanda hore madam ko ni woni ko osifidori wadi no garmo kobe membe maaki wonde ma sonnaajo haysi tay ko sukundu makko non kayru tigi e hore mayru daganta ko moyo dettundu ko joddina ka tumbo hore makko wa hakada daganta ko yo dettu sukundu non o joddinandu ka sera hore ga tawan wadi jobur walla o wada dun ka sera hore ga tawan wadi jobur ma dun o wada dun ka hojjudu ga tawan wadi jobur si o moro to ko yo moro ha gasa o bugodi hedde bawo ga haradi wadali jobur mo bugoldi hamadon taw hayso wadi tiggare a hayno ton dun jobur do be maki haysi tawi hawri ko sukundu makko non tigi hore mayro dun non ko hunde ne tawata ko hunde bonden do Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah be maki ko andira dun don o be do sonnabe be tawata ko az-zunat bi maana e zaman mabbe sonnajo wadaino do dun ko alama ne sonnabe andira be yeyugol hore mudun e wadugol zina Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin kadhalika Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan be maki wondema daganta ko sonnajo o wadirgol non sukunu makko wanayo mobundu katumbo hore don du wada juburu wanaya wadundu kasera hore kanyamo ga wada juburu wanayo artir kasera hore kanano ga wada juburu wanayo mobundu kadi ka hojjudu makko ga du wada juburu si o mori ke waddire ka hojjudu ko yo wallin juri makko din di dendaningal majji haradi mobaki di wada juburu nelado alayhi salatu wassalam be maki dun do ko ala mane de be andira kambe ben do sonnabe be maki be do non sonnabe ko sonnabe be tawata la ya dukhulnal jannata wala yajidna rihaha bi maana hibe kambirana wonnema kambe sonnabe ben ko be yahay be yite jahannam garmo ko be ben be maki wonde sitawi hauri kambe sonnabe ben hibe jogiti finde wonde makonko be woni wadde don ko ko dagino hibe jogiti finde wonde Allah tabaaraka wa ta'ala ko farli e mabbe kon e cionci dum wana farid danon ko hunde de tata ko sida faala wada be yeddi nyaawore makko den don haray maana on ko be yahay be lutto yayite jahannama be alage bal aljanna fiw amma non sitawi hauri hibe gomdeni wonde ma hunde den ko de farid ba hibe andi ko be woni wadde kon ko bononda ko bakkatu be maki be don ko kambana be ni wonde mabbe yaho yayite mana munun ko be wadi kon ko kabiratun minal kaba'ir be aru ya yawmal qiyamah tawahibe woni tahta mashi'atillah in sha'a 'adzabahunna wa in sha'a 'afa 'anhum sikanko Allah jalla wa ala umuyi olettabe sitawino olettabe kanko Allah nokku ka onabatabe don e der yite ngel luggay hata wa urgol aljanna hewtatabe den don nokkure uradi so wi wala yajidna rihaha amma sitawi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o tabintini wonnema kanko jalla wa ala o yafotobe Allah tabaaraka wa ta'ala o yafobe o accanabe onadabe ka aljannaaje ala kulli hal dundo no holla en wonnema no jiya e ko iblisu alayhi la'ana o woni e majjinirde be do sonnabe no jiya e ko woni wanyirde be do sonnabe no jiya e ko woni nangirde be do sonnabe etagol haabe oro cionciidi Allahu tabaaraku wa ta'ala shar'inani be nare ganne murbe duudude e sonnabe ben kayasi hande en taway ko sonnabe be tawata be bornaaki cionci islam anko shaytan o ari o majjini be do o hattali e mabbe o natoy kadi e sonnabe be tawata ko wiube ben be bornike cionci islam innu be ben wonde mabbe buumike be wadi cionci di tawata ko cionci wi'aadi din ka sharia kanko iblisu alayhi lana o ari o naati kadi e tumbo be do o sowon sini be do kambe kadi duudube e mabbe kanko iblisu alayhi lana o woni sabu o bonni hijabu mabbe on tawi hijabu mabbe wadi o wana o woni mo Allah tabaaraku wa ta'ala shar'ini o wani o ari o sowon sini duudume tawi ko niga bo gite be watta ko yaltugol kayasi tawano yaltini gite mudun den kayasi no suddi ko lutti e yeso ngon kono gite den deedo hede woni e kene bettande didin non kayasi tele pellet nendire yitere sonnaajo ko ciudari taw wobbe e mabbe kadi be wadai kale e dun non be daro kadi be wada ciudariji e dun non taw konko be wuji si tawi hawri be wadi odo niga bo gite be yalti kayasi ayi ay tun tawa odo sonnaajo ko ciudido ni odo sonnaajo ko labintinijo ni kanko iblisu alayhi lana o yarani sonnabe bomi be godo wobbe go e mabbe kambe sonnaabe boomi be men o ari o sowon siniri be wiugol be wonde laali ko hunde nde tawata ko dagine pele pelletu yiden jabi ko dagine ono kanko sheitan baawo be wadde laali on ka juude mabbe e ka koyde mabbe o ari o sowon sinime tawi be watta ganji mabbe din o solini be ganji din tawi be watta soketiji mabbe din o solini be soketiji mabbe din be wonti hande kadi kala ko be cudori koti ko hurunda umbe wadi walla ko jawumbe wadi ma ko laali be wadi don do feñay ka yaasi worbe janambe bembe yi adunno tawale pellet ko cuudari ndi joomi meden tabaaraku ta'ala farluno e hore mabbe yobe suudu e kala gorko mo tata ko janambe ay Allahu jalla wa ala no farlidun e hore mabbe kono hande yaltendare si a fotti do e buumi be dolle dolle ataw e burbe duudu de mabbe men ko niga bugite be jogiti sa fotti do e buumi be dolle dolle ataw e burbe duudu de e mabbe ben be wada gambe wada soketi o hattali don kanko sheita o ardani wobbe go e mabbe bornu golbe cioncoy koy tawata ko cioncoy faadu koy seru koy balle mabbe de yi an sonna jongo inna ma he mo buumi ndara a hayno ta ko yeso makko gon kono tawa formu bandu makko dun cioncol gol o borni gol no desini dun do no pirintini dun do e kene tawa kanko e beedo sonnaabe be tawata ko be buumaaki deftube cioncoy koy tawata ko seru koy borni tawa si be yalti ka yaasi andara e tawa formu balli mabbe din ko gootu woni ko feeni ka yaasi buy e sonnaabe ben hande be tawata ko buumi be ben hinde renti ko ni woni ri alhaaliji mabbe wobbe go e mabbe kanko iblisu alayhi laana o ardani be hedde onto innugol wonde mako buumugol yesongo woni alhaali o tawi cioncidi be bornoto din ko cioncidi andanda hore maada kandi tigi e majji ko di zina joni sonnaajo ngi mo bornade cionci tawi Allahu on ko shar'iniri din non cionci ko fiyo o surro wana yo o cudo wana yo fitin worbe ben kono tawa kambe cioncidi be woni bornade din ko cionci cudaade wadi tawa jilbaabu on o do ko jilbaabu pikkaado ko jilbaabu mo tawata ko labinaado hattirde labingol be inna ko sattudi piri idi yeye 500000 di yeye 800000 di yeye 900000 tawa cioncongol hino pikka wasi tawi hawri ko basen mo gorko woni wadde bal wobbe go joni ko basen ji mabbe din tigi woni ko be watta be wada tigga o gokkunni aray ko ngaka balbe do be joddinani ga bombe yalta ka yas tele karmo ko bembe maaki wonde innama shuri alhijabu innama shuri alhijabu hijabu on ko o shar'inira ko fi honno be maaki hijabu on ko o shar'inila ko litasatturi la litazayyuni wala liilfatil anzar be maaki wonde hijabu on Allah tabaaraka wa ta'ala ko shar'inirimo ko fi sonnaajo on surro fewu tawa gorko si haynike mu ayyata haye hunde e makko ko noddata yaandarum a hayno tako de do gite makko labade sakko ndaram ahayno ta ko koydo kolloy makko laba ko sakko ndaram ayi ata de do koyde makko de do teppe makko laba de sakko ndaram ayi ata haynone bandu makko no sakko anda si tawi ko danejo ni walla si tawi ko balejo ko wana non cioncidi o bornini si o hibbidi e hore makko awawata andude ittiri hajmu bandu makko no ko honno bandu makko no ndu fotata sakko yi en forme bandu makko be maki hijabo o shar'ini raka litazayyun fi sunnaajo on cudo o shar'ini raka kadi li ilfatil anzari fi wurtugol gite worbe ben fewta e makko kanko sunnaajo tele sendani hande buye buumi ben ko dum be woni wadde ande ye buumi no foti ko pera makko mako denna bo makko himo makiyo ha o wada laali ha yona sola soketiji din bugoto sola ganji din willodi to o daro o wada position ji o tiro photo o naba dum do ka internet photo makko no ka Facebook photo makko no ka Instagram photo makko no ka TikTok photo makko no ka X photo makko no e nokkeli di tawata ko heewudi joni sonnaajo wi aado yo o buumo o surro fiita worbe be yiumo ko hondon tiri o do photo yaltini dum don ka internet si tawi ko hulowo Allahu tabaaraku wa ta'ala herso wo malaikaabe Allahu jalla wa ala men o hersa be do jiyaabe Allahu gomdimbe o dettiri ni gabu makko e hijabu makko fiita worbe janambe be yiwmo ko honnun tiri o do foto detti dum do bugi ka weyo fi honnu si tawi hijabu on ko wadirado lillah fi honnu si tawi hawri hijabu on ko wadirado sabu Allahu tabaaraku wa ta'ala kono hande wallahi no hauni yi a sonnajo no ara e pera kanko sonnajo wana gan o wadi wana soketi o wadi wana niga bu timmudo wadi ko niga bu gite himo joddini basen o ara o tumbo hakkunde sonnabe be tawata ko wonbe kudaybe ama o daro o ama o ama o ama ha o jodo o ama ha o walo o ama ha o hoccho oro innama wonde ko waddo hijab honto fukkindinde al halimengo ko honto sonnabe meden bembe woni e ngenabude hande sonnabe be tata ko buumibe be honto be fukkintini en hande eh tuma yaltu da hayni da sonnabe be wallahi hande ayurnete moja se hayni ke hijabuji go atawai odo asikkay ko wadiri hijab ko fita modi makoradamo atawai ko wadiri hijab asikkay ko fita kautangal inno e kari buumino kono jaka oyti o tawno tenata kono ayi e tundara tawadun do pelletno nandi wasitawi hauri wana fi Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ko dum do wadira haray yewtere meden den insha Allahu tabaaraka wa ta'ala en arto ya e mayre sitawi en juli bi ibnillahi jalla wa ala de jinday e dow tobbe tati bi ibnillahi tabaaraka wa ta'ala wa taysirihi wa tawfiqi tobbere arane renden ko mafhumu tabarruji wasufuri والحجاب تبره دين مرنن وبيان وجوب الحجاب الشرعي تبره تام مرنن وشروط الحجاب الشرعي ان شاء الله تبارك وتعالى اذن دار دنا جولرن ستوي هوري جولدن دن تيمي ان جوكي توتو يوترن بعون ربنا تبارك وتعالى وتيسير اري دون جنتي o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.